राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2053 अनुसार 6 जुलाई 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम उभयोरपिदृष्टोऽन्तस्त्वनियोस्तत्त्वदर्शिभिः सार्वात् सार्वात् सत्र अशब्दोचिन्ये। इसको हम दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि एक तो है और एक यह है, सत तो है और यह असत्य। मानो जितना देखने में सुनने में समझने में आता है वो सबका सब परिवर्तनशील है, यह रूप से है। और जो मौजूद है सदा है जो का क्यों है तत्व, वो सतत्व उसको है कहते हैं। सत्ता कह दो, है कह दो, नित्य कह दो, सदा सबको अनुभव में अनुभव रूप है, खास सबको अपना है, वो सब में अपना है, वो है। अब इनमें जो यह है इसकी सत्ता दी जाएगी, महत्ता दी जाएगी, इसको उचित समझा जाएगा, इसको उपाय समझा जाएगा, इसको साधन समझा जाएगा, इसको अपने उपयोगी समझा जाएगा, अपने लिए लाभदायक समझा जाएगा, हमारी उन्नति में शायद समझा जाएगा। ये हम बड़े हो जाते हैं इनसे, जितना जितना करोगे उतना वास्तविक तत्व से दूर रहेंगे। ये खास बात है, इसमें जितनी शंकाएं आप सोच लेना, शंका कर देना, जितना सोचना विचार कर लेना, यह नाम करके जितना घर उत्पत्ति विनाशशील है इसको जितना महत्व दे दे, इससे अपने धनी मान लिया, विद्वान मान लिया, पंडित मान लिया, बलवान मान लिया, बुद्धिमान मान लिया, समझदार मान लिया और अपने में अधिकता की अनुभव कर लिया, आरोप कर लिया, उतना ही अपना पतन होगा। ये सार बात हमारे मन में आई है विचार करने से, सार बात उर्दु है जिसको पर ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान इति शब्द नहीं, भगवान कहते हैं, सत्य तत्व कहते हैं, नित्य निरंतर कहते हैं, आत्म तत्व कहते हैं, परमात्मा तत्व कहते हैं, सगुण कहते हैं, निर्गुण कहते हैं, साकार कहते हैं, निराकार कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि कहते हैं, शिव शक्ति गणेश सूर्य विष्णु कहते हैं, शक्ति कहते हैं आदि कहते हैं, जो कि नित्य तत्व है, अल्लाह खुदा कहते हैं, गौड़ कहते हैं, जो नित्य तत्व है उसका जितना आदर होगा उतनी हमारी उन्नति होगी ही। उसके सन्मुख जितने हो जाएंगे उतना हमें लाभ होगा, निश्चित बात है। और जो क्षणभंगुर है, नाशवान है, इनको जो महत्ता दे दी जाएगी उतना हमारा पतन होगा। उनका उपयोग हो सकता है, उपयोग किसमें होगा, सेवा में, ये सेवा में उपयोग होगा इसका, दूसरों को सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, अन्न का प्रबंध करो, जल का प्रबंध करो, वस्त्र का प्रबंध करो, मकान का प्रबंध करो, किसी सहूलियत कर दो, सुविधा कर दो, इन चीजों से दूसरों को आराम देना, ये तो काम का हो। बने से सुख लेना, महत्ता लेना, आदर लेना, ये पतन करने वाली चीज हो गई। खूब आप विचार कर लो और उसमें खूब गहरा विचार करो और आपका प्रश्न हो तो प्रश्न उत्पन्न करो, गहरा विचार करके। मूल बात है जितना सत का आदर करोगे, महत्व दोगे, उतना आपकी उन्नति होगी। और इनको महत्व दोगे तो ये त्याग करने के लिए है। त्याग करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आराम करो, अपना संबंध विच्छेद करो। ये जितना संबंध विच्छेद करो उतनी आपकी उन्नति हो गई, और परमात्म तत्व का जितना प्राप्त करो उसके नजीक पहुंचो उतनी आपकी उन्नति होगी। ये सार बात है, और इनको उपयोगी समझोगे, इनको महत्ता दोगे, इनसे हमारे को अपना बड़ा समझोगे, चाहे धन से बड़ा समझे, जन से बड़ा समझे, राज्य से बड़ा समझे, बल से बड़ा समझे, बुद्धिमानी से बड़ा समझे, अपने विशेष शास्त्रों में बड़ा समझे, अपने बहुत अध्ययन करके हम बहुत विद्वान बने इसे बड़ा समझे, ये बड़ा ही काम नहीं आवेगी, उद्धार में कल्याण में काम नहीं आवेगी। विद्वान आदि हो जाओगे तो आपका अभिमान बढ़ेगा, परंतु सरलता नम्रता परमात्मा की प्राप्ति पर चलने का जो सत्य का आश्रय है वो इतना नहीं होगा। खूब विचार करें इस बात पर, सार बातें हैं, सार बातें। मैंने खुद इस पर विचार किया है और कर रहा हूं, अभी करता हूं। वो मैं विवेचन करके आपके सामने सब तो रख नहीं सकता, नारा पूजा करके तो फिर भी चेष्टा करता हूं, परंतु वो मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है। आपको मैं समझा दूं, आपको ठीक तरह विचार कर दूं, ये हमारे सामर्थ्य नहीं है, परंतु सम्मति में दे सकता हूं। और इस विषय में मैं संदेहास्पद नहीं हूं, अधिक से अधिक क्या कहूं, और इससे जरूर भला होता है, बिल्कुल ये अकाट्य बात है, शुद्ध बात है, कभी इसमें नुकसान होता ही नहीं, हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, कभी नुकसान हो सकता ही नहीं, केवल लाभ ही लाभ होगा। और इससे विमुख होकर के अगर असत को सत देंगे, रुपया पैसा भोग आराम मान बढ़ाई इनको देंगे तो उन्नति में बाधा लगेगी, वास्तविकता में बाधा लगेगी। ये समझ में आवे चाहे ना आवे, परंतु बिल्कुल ये बात है, परमात्मा से विमुख होकर के अन्य सन्मुख हो गए तो नुकसान के सिवाय, पतन के सिवाय, जन्म मरण के सिवाय, दुखों के सिवाय कुछ नहीं हाथ लगने का है। और उस परमात्मा के सन्मुख हो जाए तो ये भी आपके सहायक हो जाएगा, आपका उद्देश्य ध्येय लक्ष्य ये न हो, परमात्मा हो, स्वाभाविक सब सहायक हो जाएंगे, बैरी भी, मित्र भी, उदासीन भी, तटस्थ भी, वे भी आपके सहायक हो जाएंगे। आपका ध्येय केवल केवल चेतन तत्व हो, सत्य तत्व हो, बड़ी सरिसार बात, खास बात है। विष्णु वैसा कहना आता नहीं है, जिससे कि आपको बता दूं, और मेरे मन में कहने की आती है, कहना जानता हूं ऐसा भी आता है, परंतु किस तरह से समझावे समझने, ये हमारे कब्जे से बाहर की बात है। क्या करें, इसका अर्थ नहीं कि मैं तो सब जानता हूं आप नहीं जानते हैं, ये अर्थ मत लगाना। जानने में आप कम नहीं है, मांगने में कम है, उस तरफ सन्मुख होने में आप प्रमाद आगे से बेपरवा कर रहे हैं, और कोई अकल की कमी नहीं, बुद्धि की कमी नहीं, समझ की कमी नहीं है, आदर असत का कर रहे हैं, महत्व तो असत को दे रहे हैं। ये बात समझ में आती है, और आप अयोग्य है, अनधिकारी है, ये मेरे स्वप्न में नहीं है, ये बात नहीं सोचती बात, मनुष्य मात्र की हरि है। अयोग योग कैसे वो अयोग्यता योग्यता संसार में काम देती है, इसमें अयोग्यता योग्यता काम नहीं देती। योग्यता आदि गुण से अभिमान और बढ़ेगा, दूर हो जाओगे और विमुख हो जाओगे। इसमें मात्र मनुष्य पात्र है, अधिकारी है। ये मेरे को बहुत वर्षों बाद बात मिली है, पढ़ाई करते समय ये बात समझ में नहीं थी। इस परमात्म तत्व की प्राप्ति में अयोग्य नहीं है कोई, अधिकारी नहीं है कोई, निर्बल नहीं है कोई, कमजोर नहीं है, केवल सर्वमुख होना चाहिए। हाँ बोलो, केवल परमात्मा की सर्वमुख। लक्ष्य केवल सत्य तत्व को प्राप्त करना है हमें, और असत्य का त्याग करना है। इतना खूब विचार आपका पक्का होना चाहिए। जहां जहां आपके जानने में असत आवे उसका आप उससे विमुख होता जाओ, ये नाशवान उससे विमुख होता जाओ। जो जो समझ में आवे, आप पढ़े लिखे हैं अपढ़ हैं, आप जानते हैं नहीं जानते हैं, कोई जरूरत नहीं है। आप इन शब्दोगे तो इसमें आपके स्वतः विकास होगा, विवेक का विकास होगा, विशेष स्वाभाविक। नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सदा, आधा श्लोक क्या है, गजब है, गजब आधा श्लोक। ये 16 अक्षर बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है। और आप में हम में सब में क्या है कि जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है ये तो है प्रकृति का असत अंश, और जिसमें चेतन परमात्मा का अंश, तो परमात्मा का अंश है वो परमात्मा में लगा दो और प्रकृति का अंश प्रकृति में लगा दो। ये सेवा करने के काम की चीज है, दूसरों के हित करने की, दूसरों की सेवा करने की, दूसरों को आराम पहुंचाने की वस्तु है। इससे हमारा भेद बड़ महत्व हो जाएगा, हम बड़े हो जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं है। जितने दूसरों की सेवा करो, आदर करो, आराम दो, उतना लाभ होगा, इसका सदुपयोग हो जाएगा। और सदुपयोग ध्येय चैतन्य हो, सत्य तत्व हो, ध्येय अपना लक्ष्य हो। जहां जहां असत आप मानोगे उसे त्याग करते जाओ, उसे विमुख होते जाओ, और सत्य मानोगे उसे सन्मुख होते जाओ, सावधानी के साथ। जितना जितना सत्संग के द्वारा समझ लिया है तत्व कि असत है ये सत है, जितना समझ लिया है उतना असत से विमुख होते जाओ, उतना उतने से पीछे असत का फिर पकड़ो मत, आदर मत दो, बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा। जैसे धान साफ करते हैं, गेहूं साफ करते हैं, तो छाल से करते हैं, फिर अंत में गेहूं जैसे दो दाने रह जाते हैं ना, वो छालनी से छालने से ठीक नहीं होते हैं, वो चुक चुक कर सी करते हैं, चुक चुक फेंक दे। अब चुक चुक फेंक दे तो ठीक है, चुक चुक पीछे डालते जाओ काम नहीं होगा। चुक साहब क्या फिर डाल दिया, तो सत्संग के द्वारा आपने कंकर फेंक दिया, फिर भयभंग ले लिया, उम्र बीत जाएगी तो काम नहीं होगा। और 7 साल करो तो ज्यादा दिन की बात नहीं है, जल्दी काम हो जाएगा। जिसने असत का त्याग किया उसको महत्व मत दो, उसके उपयोग को महत्व दो। उपयोग तो सबका होता है, खराब बड़ी अच्छी बंदी सब चीज का उपयोग, और सदुपयोग को कल्याण होता है, पर उसको महत्व देने से पतन होता है। अपने से उनको बड़ा मान लिया, हमारे श्रोता अधिक आ गए तो हम बड़े वक्ता हो गए, हम धन का दे तो हम धनवान हो गए, हम विद्या बहुत पढ़ गए तो विद्वान हो गए। तो ये होना, ये चीज कोई काम देने वाली नहीं है, ये बड़प्पन काम देने वाला नहीं है, बाधा देने वाला है। आध्यात्म उन्नति में बाधा देने वाला है। और जितना ही इस गहरे तत्व को समझा जाएगा उतनी उन्नति स्वतः होगी, नियम है। उस सत्य तत्व की प्राप्ति करना है हमें, उस सगुण कह दो, निर्गुण कह दो, साकार कह दो, निराकार कह दो, नाम सारे कर दो, जो नित्य निरंतर रहने वाला तत्व है उसको प्राप्त करना है। जो गिदर आप है और ये बदलने वाला है, जो ये भी आप में शरीर में है, स्थूल सूक्ष्म कारण से ही बदलने वाला है, ये विभाग है अलग। गीता की बहुत विलक्षणताओं में ये एक और विलक्षणता है कि शुरू ही यहां से होती है, दूसरे दर्शन और तरह शुरू होते हैं, गीता शुरू ही यहां से थी। अशोचान अशोच है, शो कर दे क्या क्या, ये आत्म भी अशोच है और शरीर भी अशोच है, कहते यहां से चलती शरीर शरीर ही आरंभ का ही भाग बिल्कुल। कितना वैचित्र है कह नहीं सकते, इतनी विलक्षणता है, बहुत विचित्र है। ये चीज जो है नाशवान क्षण, ये केवल सेवा करने के लिए, एक एक हित करने के लिए, उपकार के लिए, सेवान नहीं, हाँ देवान भावयता ने न ते देवा भावयंतु वा परस्परम भावयंत श्रेय परमावश्यत। ये 11वां श्लोक बहुत काम का है। आप इन वस्तुओं का द्वारे दूसरों की सेवा करो, वे इनकी सेवा करो, परस्पर करते हुए कल्याण उतार से जाओगे। अरे लेना शुरू कर दो तो डूब जाओगे, सेवा लेना है नहीं करना है, इसका तो ये सदुपयोग है, इसका खर्च करने से चेतनता प्राप्त होती है। जैसे बात समझ में नहीं आती है परंतु रुपया खर्च करने से ही काम आता है, आपके भी काम आएगा तो खर्च करने से, हमारे भी काम आएगा तो खर्च करने से, किसी के काम है तो खर्च करने से, खर्च में तो करते हैं कंजूसी, संग्रह में करते हैं बड़ी तत्परता, बड़ी तत्परता, उत्साह, बड़ी सावधानी। तो इस बात को समझना है, हमें किसी निंदा नहीं करना, न किसी की प्रशंसा करना है, असली तत्व समझना है हमें। आप विचार हो पैसा खर्च करने में तो काम आता है, खर्च करें अपन पर न हो तो क्या खर्च करें, न हो तो खर्च की आपत मिटी, खर्च करना ही नहीं पड़ेगा। अरे माल नहीं तो जगह नहीं लगेगी, आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, पर है तो उसका खर्च ही मुख्य है, पर हम संग्रह को मुख्य मानते हैं। हम क्या करें बताओ, आप खुद विचार करो, खूब सोचो। इसका अर्थ ये नहीं कमाओ मत, ऐसा नहीं है, तुम अपने पास मत रखो, ले मत रुपया, ये अर्थ नहीं है इसका। हृदय में महत्व परमात्मा को दो, जड़ चीज को महत्व नहीं, ये काम के लिए बड़ी काम की चीज है। जैसे कल मैंने कहा जूती बड़ी भारी काम की चीज है, डेढ़ दो मन थेले को उठाए फिरती है जूती, कंटा कांकरों से बचाती है, बहुत ही काम की चीज है, परंतु सिर पर रखने की नहीं है, अपनी जगह है। ऐसे रुपये पैसे खर्च के लिए उपयोगी है, नहीं हो तो जरूरत नहीं है, वो तो बिल्कुल उपयोगी है। और तो त्याग के लिए है, ये त्याग के लिए काम की चीज है, ग्रहण के लिए नहीं है। असत है उसका त्याग बड़ा उपयोगी है, राग आसुरी की मान पतन करने वाली है। तो हमारे से अलग संबंध विच्छेद करना है, ये बड़ी चतुराई से, बड़ी समझदारी से, ऐसे नहीं फेंक देनी, सब नष्ट कर देनी है, ये नहीं, उसे क्या लिखा नहीं होगा। भीतर से जो इसकी महत्ता भीतर बैठी हुई है वो पतन करती है, मान बढ़ाई की महत्ता है, भोगों की महत्ता है, रुपयों के संग्रह की महत्ता है, रुपयों की संख्या की महत्ता है, ये हमारे बड़ी जाए, ये हमारे हो जाए, ये काम की चीज नहीं। खर्च करो उधारता पुरुष, बड़ा ठीक होगा, इसमें कोई बड़ी भारी शंका हो तो कोई बोल दो बोले। इस बात में कोई बड़ी खास बात आती हो आपके तो बोल दो, और पूजा नहीं छेड़ना है, और कोई बात नहीं छेड़नी है। नाशतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते, असता भावान विद्यते, अर्थ की सत्ता विद्यमान है ही नहीं। अब उसको आदर दो तो नहीं कोई आदर दे रहे हो ना, अब नहीं को आदर दे रहे है कि प्राप्ति चाहते हो तो कैसे। नाशतो विद्यते असत भावान विद्यते, भाव सत्ता विद्यमान है ही नहीं। अब उसी कोई महत्व तो दो, आदर दोगे, बहुत उपयोग उसी को समझोगे तो सत्य की प्राप्ति कैसे होगी। सत्य की तो असत के त्याग से होती है, तो असत के द्वारा सत्य की प्राप्ति नहीं, असत असत के त्याग से सत्य की प्राप्ति होती है, उसके द्वारा नहीं होती है। अब इस बात को ठीक तरह से समझे न समझे बात एक अलग है। अपने जाने हुए असत का त्याग करना इतना ही काम है पूरा। आप जिस वर्ष जानते हो उसके महत्व का त्याग करना है। त्याग करके सही को छोड़ दे कैसे दोगे, छोड़ रोटी कपड़ा मकान छोड़ कैसे दोगे। ये ध्येय नहीं है, ये हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा उद्देश्य ये इसका थाई करना लेना ये नहीं है। ठीक हो जाएगा। इसमें खास कोई शंका हो तो बोलो। शंका करने से विषय विषित होता है, खुला होता है, साफ होता है, एकदम सच नहीं पर समझ में आने लगता है। क्या कहें, कम खर्च करना भी तो कमाई है, कमाई तो सारी की बात है। ज्यादा कर दो, मैं कम और ज्यादा नहीं कहता हूँ, उपयोग कहा मैंने, कम ज्यादा नहीं कहा है, ना कम कहा ना ज्यादा कहा है, सदुपयोग। सदुपयोग काम की चीज है, मैं मल मूत्र का भी सदुपयोग काम कीजिए, गंदगी का भी सदुपयोग काम कीजिए, सब चीज जो पड़ी है निकमी गंदी बिल्कुल खराब उसका भी सदुपयोग को काम की चीज है। ज्यादा कम नहीं है, समझिए कम खर्च करना है, कम खर्च करो ज्यादा करो, कम ज्यादा का मतलब नहीं है, सदुपयोग करो। और त्याग है, त्याग त्याग शांति अनंतरम, त्याग अनंत तत्काल शांति मिलेगी। अरे मलमूत्र का त्याग से भी शांति मिलेगी, चट्टी पेशाब साफ हो जाए पर पेट हल्का हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो मैली से मैली चाहिए त्याग बढ़िया है, तो ये असत के विषय में कितनी बढ़िया हो चाहिए घटिया हो, त्याग ही शांति देने वाला है। जो सत्य तत्व मौजूद है उसे तो प्राप्ति करना है, जो मौजूद नहीं है उसे विमुख होना है। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है महाराज।